อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญพานในทุกวันจันทร์เว้นวันจันทร์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยเรื่องราวในสถานการณ์ปัจจุบันบ้างเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหรือในชีวิตประจำวันบ้างโดยก็จะนำคำถามต่างๆท่านผู้ฟังหรือว่าประเด็นอะไรมาพูดคุยกันเช่นบ้าง ครับเรื่องของปัญหาจากท่านผู้ฟังแล้วก็เรื่องของการทำงานต่างๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคลี่ประเด็นแล้วก็มาพูดคุยกันครับเรื่องแรกเนี่ยช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด-19นะครับในหลายพื้นที่แล้วก็พื้นที่ที่มีผลกระทบมากมากที่สุดเนี่ยก็คือคงเป็นกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับแน่นอนการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นจะใช้ชีวิตเหมือนปกติไม่ได้แล้วนะครับคนที่สูงอายุเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อโควิดแล้วจะมีเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยคือมีปัจจัยเสี่ยงในการเสียชีวิตมากกว่าคนวัยรุ่นหรือว่าผู้ที่มีอายุน้อยๆนะครับลูกหลานเนี่ยก็เลยเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่พ่อแม่ที่เกษียณอายุอยู่ที่บ้านแล้วหรือว่ามีอายุเยอะๆแล้ว60 70 80เนี่ยด้วยความเป็นห่วงลูกหลานก็เลยกำชับแล้วก็เตือนว่าคุณพ่อคุณแม่ครับอย่าออกจากบ้านเลยครับเพราะกลัวคุณพ่อคุณแม่ติดโควิดคุณพ่อคุณแม่ก็ฟังแต่ไม่ปฏิบัติตามอ้าวเป็นอย่างนี้ไปคือด้วยความที่อาจจะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วอึดอัดพระอาจารย ์ หรือว่าคือรู้สึกเหมือนติดคุกอ่ะลูกบอกลูกออกไปทำงานแล้วบอกพ่อแม่อย่าออกจากบ้านแต่ถึงเวลาพ่อแม่ก็ออกลูกกลับมาก็โวยวายเอ้าทำไมออกไปไม่กลัวติดโควิดกลับมาหรือไงแล้วก็โวยวายใส่พ่อแม่เป็นการใหญ่นะคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้ต่อไปนะครับมันจะกลายเป็นปัญหาครอบครัวลูกกลับมาก็เครียดเจอพ่อแม่ออกไปโดยที่อุตส่าห์บอกแล้วว่าอย่าออกอย่าออกก็ออกไปพูดง่ายๆพ่อแม่ดื้อพ่อแม่ดื้อลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็บอกแล้วตัวเองก็ไม่ได้อยู่บ้านก็ห้ามแล้วก็ไม่ฟังแบบนี้จะทำยังไงดีพระอาจารย์ที่จะทำให้สถานการณ์ต่างๆในบ้านดีขึ้นนะจะใช้ธรรมะข้อไหนต้องทำยังไงดีครับเนี่ย โอเคแล้วลูกทำไมไม่อยู่บ้านคือเขาก็ห้ามออกใช่ไหมลูกต้องห้ามออก ลูกต้องไปลูกต้องไปทำงานพ่อแม่ก็อยู่บ้านบอกพ่อแม่บอกพ่อแม่อยากได้อะไรบอกนะเดี๋ยวไปซื้อมาให้ก็คือยอมเสี่ยงคนเดียวออกไป ไม่ต้องแบ่งกัน คืออายุเยอะแล้วคือคนที่ออกไปเนี่ยลูกเนี่ยอายุยังไม่เยอะความเสี่ยงที่จะตายเนี่ยจากโควิดเนี่ยก็จะน้อยกว่าแต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยออกไปเนี่ยโอกาสที่ไปรับเชื้อมาแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมันก็จะมากกว่ารวมถึงผู้สูงอายุเนี่ยเวลาออกไปเขาก็จะมีความระมัดระวังตัวเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าคนที่อายุน้อยๆนะครับก็เปลี่ยนปัญหากันแล้วครับจนลุกลามบานปลายอาจจะเกิดปัญหาครอบครัวกระทบกระทั่งกันได้คือพ่อแม่ก็ดื้อลูกก็เป็นห่วงแต่ด้วยความเป็นห่วงเนี่ยก็บางครั้งวาจาอาจจะรุนแรงบ้างมันบางครั้งอาจจะอะไรกันบ้างจะทำยังไงดีครับเนี่ย กลายเป็นว่าในสถานการณ์ปกติที่ไม่มีโควิดเรื่องให้กระทบกระทั่งกันเนี่ยจะมีน้อยกว่าพอมีสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตหรือว่า new normalอันนี้ทำให้เรื่องกระทบกระทั่งเนี่ยมันมีมากขึ้นอันนี้แน่นอนคุณจักรพล ครับ ว่าอาจจะเป็นไม่ใช่วิกฤตอาจจะโควิดก็ได้จะเป็นเรื่องอื่นๆเช่นข้าวยาหมากแพงหรือพายุหรือว่าเกี่ยวกับโรคภัยแค่เจ็บอาหารพวกนี้ถ้ามีวิกฤตไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งหนึ่งก็คือความไม่แน่นอนเนี่ยมันมีเยอะใช่ป่ะสองอันตรายมันก็จะมีมาแล้วก็ข้อที่สามก็คือความที่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นยังไงก็เกิดขึ้นด้วยทำให้บางทีตรงนี้แหละไม่เข้าใจกัน1คือความไม่แน่นอนใช่ไหม2อันตรายแล้วก็3ข้อมูลที่มีไม่พอถ้าสมมติว่าเราแก้3จุดนี้ได้เนาะอันนี้ถ้าแก้3จุดนี้ได้ทำความเข้าใจใน3ข้อนี้ได้เนี่ยวิกฤตนั้นน่ะก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปโดยในข้อแรกที่บอกว่าข้อมูลไม่พอเพราะว่าบางทีก็ไม่รู้ถึงผลว่าถ้าออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ฉันสะดวกอย่างนี้แล้วถ้าฉันต้องการตอนนี้จะทำไงวิธีการใช้ของออนไลน์หรือว่าอะไรต่างๆก็ทำไม่เป็นอันนี้ก็ต้องให้ข้อมูลหนึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่สองให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดแล้วก็ในถัดมา ที่ว่าความไม่แน่นอน ครับ ว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมีเขาเรียกอะไร variant นะคุณสมบัติที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ของมันเนี่ยนะ ครับเดลต้า เออนั่นแหละที่ว่ามันก็มีใหม่มาเรื่อยๆไม่แน่นอน ครับ เพราะในความไม่แน่นอนเนี่ยเราจะให้เกิดความแน่นอนได้เนี่ยอันนี้ต้องปรับทัศนคติกันหมายถึงว่าเปลี่ยนมุมมองว่าความไม่เที่ยงนะมีความไม่เที่ยงอยู่ต้องเข้าใจข้อนี้แล้วก็สามอันตรายที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าออกไปก็จริงแต่ว่าต้องรู้จักระมัดระวังเออถ้าเรารู้จักระมัดระวังอันนี้มันก็ไม่มีปัญหาเนาะอย่างพวกหมอพยาบาลที่เขาแบบต้องทำงานแนวหน้าเนี่ยเขาก็ต้องรู้จักระมัดระวังใช่ไหมก็ต้องให้ข้อมูลในจุดนี้ทีนี้ประเด็นมันที่คุณสมบูรณ์พูดถึงว่ามันก็เลยทำให้มีมิจฉาวาจากันได้ด่าได้ว่าได้คิดไม่ดีเนี่ยอันเนี้ยข้อเนี้ยมันไม่ดีตรงนี้เพราะฉะนั้นในกระบวนการที่เราจะให้เกิดความชัดเจนแน่นอนของข้อมูลการปฏิบัติตนการไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเนี่ยจะได้ด้วยอกุศลธรรมเนี่ยมันไม่ดีมันไม่คุ้มกันสมมติว่าเราจะต้องบังคับช่วยอกุศลธรรมเช่นด่าว่าลงมือลงไม้แล้วให้แบบ อยู่บ้านโอ้ยแบบนี้มันไม่ดีอกุศลธรรมมันเกิดก็ใช่ไหมสู้ว่าเราใช้กุศลธรรมหมายถึงความรักความเมตตาการพูดจากันดีๆแล้วทำความเข้าใจในกระบวนการเนี้ยมันมีวิธีการมีช่องทางก็คือตั้งอยู่ในความเมตตาค่อยๆพูดจากันปรับทำความเข้าใจอาจจะใช้เวลาหน่อยตัวเราเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวคุณแม่คุณพ่อก็ต้องปรับเปลี่ยน ครับ มีลูกศิษย์พระอาจารย์ครอบครัวหนึ่งคุณวน ครับ ก็พ่อเนี่ยต้องไปโรงงาน เพ ื่อที่จะไปดูการงานที่โรงงานใช่ไหมปรากฏว่าที่โรงงานเนี่ยมีคนติดโควิดแล้วก็แบบพึ่งสาไปเงี้ยนะพอครบ17วัน14วันเนี่ยก็จะไปละจะไปโรงงานลูกสาวบอกโอ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้พ่อบอกต้องไปดูงานนั่นนี่แต่ว่าก็ใช้เทคโนโลยีเอาเนี่ยบางทีก็ดูผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือไม่ก็ให้คนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งใช้มือถือดูแทนอย่างเงี้ยนะ อัน นี้มันต้องมีกระบวนการใหม่มีวิธีการใหม่เราต้องยืดหยุ่นมากๆถ้าจะมาพูดว่ากันด่ากันคืองานมันก็จะไปไม่ได้โดยทั้งเรื่องงานด้วยทั้งเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า งานไปได้แต่ความสัมพันธ์เสียมันก็ไม่คุ้มเราต้องเอาทั้งสองอย่างเอาทั้งความสัมพันธ์ด้วยเอาทั้งเรื่องความปลอดภัยด้วยอย่าให้เสียใดหนึ่งคือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยความสัมพันธ์ไม่เป็นไรเอาชีวิตไปก่อนตอนนี้โอ้ยเราไปแก้เรื่องความสัมพันธ์ภายหลังนี่มันก็ยากเหมือนกันนะบางทีเป็นแผลในใจแล้วมันกรีดลงไปแล้วจะมาสมานต่อนี่บางทีมันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักษาทั้งสองทาง ครับ ซึ่งในจังหวะนี้คือมันต้องอาศัยความยืดหยุ่นในความที่ว่าความยืดหยุ่นบางทีคุณต้องมีวิธีการพูดต้องมีวิธีการจัดการมีวิธีการสื่อสารถ้าเราจะคิดวิธีการใหม่ๆต่างๆแบบนี้ด้วยจิตที่มีความโกรธความไม่พอใจคุณจะคิดไม่ออกเลยเพราะว่าจิตใจเรามันแบบว่าเหมือนก็เรียกว่าคนที่โกรธอยู่แล้วเนี่ยนะเวลาจะคิดนึกอะไรหรือพูดอะไรมันก็จะเต็มไปด้วยความโกรธท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราใส่แว่นสีแดงแล้วถ้าเป็นเลนส์สีแดงเนี่ยนะหรือแว่นดำก็ได้คุณใส่เข้าไปในที่ร่มเนี่ยมันก็เห็นอะไรเป็นมืดๆไปหมดเห็นไม่ชัดเช่นเดียวกันว่าถ้าจิตของเรามีความโกรธครอบงำอยู่มีความไม่พอใจครอบงำอยู่เวลาคิดเวลาพูดอะไรมันก็จะคิดด้วยความโกรธนั้นพูดออกไปด้วยความโกรธนั้นความคิดคำพูดนั้นก็จะไม่ดีแน ่ครับ ทีนี้เราต้องเอาความโกรธความไม่พอใจนี้ออกไปก่อนพอเราเอาความโกรธความไม่พอใจก็คือเหมือนคุณถอดแว่นที่เป็นสีแดงหรือสีดำออกเอาเข้ามาก็เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรทำให้ความคิดนึกของเราเนี่ยจะพูดคำอะไรออกไปจะคิดเรื่องราวหรือวิธีการใหม่จะทำยังไงดีมันก็ถึงจะคิดออกมาได้ด้วยความเหมาะสมเนาะบางทีอันนี้ต้องอาศัยความช่วยกันต้องมองการไกลมองการล่วงหน้ารู้การที่เหมาะสมก็ต้องค่อยปรับความเข้าใจเอาถึงจะค่อยไปได้ต้องช่วยกันรักษาทั้งสองฝ่ายนั่นแหละคือถ้าเราจะคิดว่างั้นฉันจะต้องรักษาอันนี้ด้านเดียวคือก็ชื่อว่าอกุศลธรรมเกิดที่เราก็ไม่ดีเราต้องรักษาทั้งคุณแม่ด้วยคุณพ่อด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งกายทั้งวาจาใจถึงจะดีไปได้ใช่ไหม ครับพระอาจารย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้ก็ยังค้างอยู่นิดนึงถ้าพ่อแม่ดื้อฮะพ่อแม่ดื้อเนี่ยลูกก็ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าพูดรุนแรงไปก็เกรงว่าจะบาปพูดซอฟๆพูดนิ่มๆท่านก็ไม่ทำตามจะทำยังไงดีพระอาจารย ์ก็ต้องค่อยๆพูดอย่างเราเจอเด็กดื้อเนี่ยนะเด็กดื้อเนี่ยคือถ้าจะพูดให้เขาห้ามทำนั่นห้ามทำนี้เขายิ่งจะทำไม่ได้เราต้องเข้าใจเขาก่อนว่าทำไมถึงจะทำเราต้องแบบคือคนจะตัดสินใจอะไรมันไม่ใช่ด้วยมาสั่งมาบอกเขาก็จะไม่ค่อยฟังเนาะแต่ว่าให้ใช้เหตุผลบางทีก็ไม่ฟังแต่ต้องใช้ด้วยหัวใจวิธีพ่อแม่คุยกับลูกเนี่ยไม่ได้ด้วยคำพูดหรือว่าด้วยเหตุผลแต่คุยด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์ด้วยจิตใจแล้วก็ว่าอารมณ์เนี่ยหมายถึงอิโมชันหมายถึงความรักความเมตตาสมมติเขากังวลใจเรื่องไหนเรื่องอยู่เราต้องทราบความกังวลใจของเขาแล้วพอเราทราบความกังวลใจของเขาพูดออกมาจากจุดนั้นจุดนี้ถ้ามีความกังวลใจเรื่องนี้คือคนที่สื่อสารกันไม่เข้าไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าไม่เข้าใจกันในเรื่องความรู้สึกนี่แหละว่าไม่รู้จริงๆว่าพ่อแม่เนี่ยรู้สึกอะไรพูดอะไรไปยังไงก็ไม่เข้าหรอกก็จะกลายเป็นพ่อแม่ดื้อเหมือนเด็กดื้อเด็กดื้อจริงๆเขาไม่ใช่ว่าเขาดื้อนะเพียงแต่ว่าคนพูดเนี่ยสื่อสารในวิธีที่เขาไม่เข้าใจพอพูดสื่อสารในวิธีที่คนรับไม่เข้าใจมันก็เลยกลายเป็นดื ้อ ทีนี้เราจะทำยังไงให้สื่อสารไปในลักษณะที่เขาเข้าใจได้ต้องเข้าใจเรื่องสภาวะจิตใจต้องเข้าใจเรื่องอารมณ์ของเขาเราจะเห็นตรงนี้ได้เราต้องใจเย็นๆต้องดูพฤติกรรมต้องดูความรู้สึกต้องดูอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ค่อยๆพูดจากันถึงจะไปได ้มีสติใจเย็นๆเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยซึ่งของโยมนี่ก็เพิ่งเจอไม่นานนี้พระอาจารย์คุณพ่อของโยมเนี่ยก็คือก็บอกคุณพ่อแล้วบอกอย่าออกไปนะปรากฏกลับมาแม่บ้านมาฟ้องอ้าวพ่อออกไปข้างนอก เราก็ไปสอบถามไปไหนพ่อก็อุตส่าห์บอกแล้วว่าอย่าออกไปไหนอายุก็80กว่าแล้วพ่อก็ไม่บอกอะไรเรานะแล้วจนมารู้ว่าอ๋อเขาก็ออกไปซื้อไวน์มาดื่มก็ดื่มวันละไม่เยอะพระอาจารย ์ ติดตามนิดเดียวนะแล้วเราก็เอาอย่างนี้ละกันเราก็คิดของเราว่างั้นเราก็คงต้องไปซื้อให้เขาจะได้ไม่ต้องออกไป สั่งออนไลน์หรือวิธีการโทรบอกหรือบางทีแบบสั่งของบางอย่างเนี่ยก็อายลูกที่จะซื้อยอมนึกไหม นึกออก ว่าลูกเรารักษาศีลแล้วเราจะมาทำผิดศีลเราอายมันเราไปทำเองเราเองอะไรให้เรียบร้อยอย่างเงี ้ยมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ นี่แหละคือความรู้สึกจริงๆของเขาเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเข้าใจความรู้สึกบ้างยังไงก็ตามก็คือต้องสอนวิธีป้องกัน ครับ ถึงแม้อย่างไรก็ตามนะคุณสมบัติต่อให้ติดแล้วก็ตามต่อให้ติดเชื้อแล้วเนี่ยฮะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเลวร้ายไปเสมอมันก็ยังมีโอกาสที่จะหายตั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์ตั้ง 99% หรือ 95% สำหรับคนที่อายุสูงมีแค่ 5% ที่อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าแค่ติดเชื้อแล้วมันจะ end of the worldแบบว่าชีวิตจบสิ้นแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ยังมีต่อไปต่อให้บอกว่าคือสมมุติว่าถ้าใกล้จะตายจริงๆเลยเนี่ยนะถ้าบอกว่ารู้สึกรักษาจิตก็ใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่าไปไม่ดีนะแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือว่าท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยท่านก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิต ครับ หรือแม้แต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ถูกทำร้ายเสียชีวิตคือพูดภาษาบ้านเราก็คือตายโหง ครับ ก็ไม่ใช่ว่าไปไม่ดีนะแต่อยู่ที่ว่ารักษาจิตได้ไหมเพราะฉะนั้นนี่มันต้องทุกระดับไงหนึ่งในกระบวนการทางด้านสาธารณสุขโอเคเราก็ทำตามใช่ไหมทีนี้สมมติว่าต่อให้เราทำตามแล้วบางทีมันก็หลุดมาเอางั้นในกระบวนการทางกายวาจาเราต้องรักษาศีลให้ดีใช่ไหมถ้ามันหลุดมาอีกเราก็ต้องมารักษาเรื่องจิตใจรักษาเรื่องจิตใจหมายถึงว่ากายวาจาเนี่ยคือถ้าโรคมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราให้ยาให้อะไรบางทีมันก็หายได ้ หรือถ้าถึงจุดที่ว่าโอ้ยร่างกายนี้จะตายไปจริงๆแล้วเรารักษาจิตใจแล้วเราก็ไปดีกายนี้มันเหมือนกับว่าหม้อดินเก่าๆเราสู้ว่าถ้าไปเกิดเป็นสวรรค์ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาเหมือนเอาถาดทองคำเราทิ้งหม้อดินไปเอาถาดทองคำนี่ดีกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในจิตใจเราต้องมีสติมีความดีเอาไว้ไม่นึกถึงไปเรื่องที่เป็นอกุศลถึงจะไปดีได้ตลอดกระบวนการเนี่ยจะมีแต่กุศลธรรมเกิดตลอดเลยมีแต่กุศลธรรมเกิดตลอดเลยอย่าง น ี้ นี่เลยแล้วอย่างโยมเนี่ยก็ไปซื้อไวน์ให้พ่อมาดื่มอย่างเงี้ยแบบนี้บาปนะครับคือสุราเมรยามัชฌิมปฏิฐานาหรือเปล่าจะตกลงบุญหรือบาปคือพ่อก็อยากดื่ ม ไอ้ครั้นเราจะไปซื้อให้ก็เหมือนไป ส่งเสริมอบายมุขแต่ครั้นไม่ซื้อให้ก็เดี๋ยวก็ออกไปซื้อเองเดี๋ยวก็ติดโควิดกลับมาอีกทำยังไงดีพระอาจารย ์มีลูกศิษย์พระอาจารย์อยู่ครอบครัวหนึ่งแต่คุณแม่บ้านนี่ก็ปฏิบัติธรรมเต็มที่เลยนะแต่พ่อบ้านเนี่ยนะจะมีนิสัยแบบนี้คุณชวนมาหกโมงเย็นทีไรเป้งเนี่ยเนี่ยตั้งโต๊ะละทำไมสักกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยดื่มทุกวันเป็นงี้เป็นประจำเออทีนี้ว่ามีพุทธพจน์อันหนึ่งที่บอกว่าเป็นเรื่องของมงคลนะว่าการรู้จักสำรวมในการดื่มน้ำเมาเป็นมงคลคำว่ารู้จักสำรวมในการดื่มน้ำเมาหมายความว่าถ้าดื่มแล้วเนี่ยคุณไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้ออันนั้นแสดงว่าคุณยังสามารถรักษาสติสัมปชัญญะมีการสำรวมในการดื่มน้ำเมาได ้ เพราะว่าบทพยัญชนะโน้ตที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้เนี่ยคือท่านใช้บอกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการดื่มสุรามีอะไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทที่เรามักจะสมาทานศีลด้วยคำว่าสุรามีระยะมัชฌาปมาทฐานาใช่ไหมคำว่าปมาทฐานาเนี่ยเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ตอนกินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอกุศลธรรมโดยส่วนเดียวคือไม่เหมือนมันฆ่าสัตว์หรือว่าขโมยของณธรรมจุดนั้นเนี่ยมันเป็นอกุศลธรรมเลยมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นทันทีโอเคเนาะแต่ว่าการดื่มสุราเนี่ยตอนที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดอกุศลธรรมขึ้นทันทีเลยเดี๋ยวนั้นแต่ว่าถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้ตอนดื่มเหล้าหรือว่าตอนที่เมาแล้วอะไร คร ับ อ้ าวพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดโกหกพูดยุยงให้แตกกันเดี๋ยวลองดูในวงเล่าอย่างเงี้ยนะบางคนก็บอกเออผมไม่ได้ชอบรสของสุราแต่ผมชอบบรรยากาศในวงสุราอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาคงไปห้ามคุณไปจับตั้งกลุ่มตั้งกงละ อันนี้ไม่ได ้ไม่ได้แล้วถามว่า คุณไม่ได ้ในวงนั้นเนี่ยมันมีคำพูดอะไรบ้างก็ไม่พูดเพ้อเจ้อก็พูด ครับ แซวคนนั้นคนนี้แล้วก็พูดคำหยาบก็มีแค่นี ้ ซึ่งนั่นแหละคือประมาทแล้วนั่นคือความประมาทเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราจะสำรวมในการดื่มน้ำเมาก็คือว่าดื่มในลักษณะที่ว่าไม่ให้มีอกุศลธรรมอื่นทางกายวาจาเกิดขึ้นเนาะไม่ใช่แค่น้ำเมานะยังรวมถึงการเล่นการพนันการคบเพื่อนชั่วแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับความขี้เกียจขี้คร้าน4อย่างเนี้ยเป็นจัดอยู่ในหมวดเดียวกันคือเป็นธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสมมุติเราสมมุติบางทีเราวันเสาร์วันอาทิตย์เราอาจจะแบบว่าโอ้นี่อยากนอนตื่นสายบ้าง 9:00 น 10:00 นก็ตื่นนั่นแหละคือขี้เกียจนะมีค่าเท่ากับกินเหล้าหรือเล่นการพนันเพราะว่าเวลาอกุศลธรรมจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นขี้เกียจคบเพื่อนชั่วเล่นการพนันแล้วก็ดื่มสุราแต่สี่อย่างนี้เป็นธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตอนทำกุศลธรรมอาจจะยังไม่เกิดแต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แล้วเราบางทีเราลืมไปด้วยซ้ำว่าโอ้มันเกิดแล้วเราแบบเผลอไป ครับ ต้องระวังข้อนี้เช่นกัน ครับพูดง่ายๆก็คือต้องสำรวมสติให้ได ้คือ ถ้าสมมุติว่าดื่มน้ำเมาแล้วเราสามารถประคองหรือว่าไม่ประมาทแล้วก็มีสติได้เนี่ยความบาปจะน้อยลงไหมครับ โทษภัยที่เกิดจากการเบียดเบียนจะลดลงทีนี้มันเป็นอย่างนี้สมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเหวเนี่ยมันอันตรายแล้วคุณจะไปใกล้มันก็ไม่กลัวไง ครับ ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้สิ่งที่มันจะเป็นอันตรายคืออาจจะยังไม่โดนโทษกับมันนะแต่ว่าเพียงเข้าไปใกล้เนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะเป็นอันตรายเป็นโทษได ้ครับ เพียงก็ควรหลีกเลี่ยงในที่นี้ก็จึงบัญญัติไว้ในศีล5ข้อ5หรือบางนัยยะก็เอาข้อ5ออกเราสัมมาวาจาอีก3ข้อใส่เข้าไปแทนก็คือต้องมีการสำรวมในข้อนี้คิวที่ว่าเราต้องดูก็คือมิจฉาวาจาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การผิดศีลในข้ออื่นต้องห้ามข้อนี้ให้ได ้ครับ เช่นบอล ครับนี่ก็เป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวแต่ทุกครั้งนะคือผมก็เชื่ออันนี้เชื่อเองนะครับว่าในหลายๆบ้านเนี่ยลูกก็อยู่กับพ่อแม่ที่อายุเยอะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะดื้อบ้างนะดื้อบ้างเนี่ยผมก็มีวิธีของผมเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาดื้อๆเขาพูดจาแล้วบางทีเราก็โมโหนะบางทีก็โมโห เราทำยังไงเราก็ต้องคิดในสมัยเด็กๆว่าเออสมัยเด็กๆเราก็พูดจามันรู้เรื่องกวนประสาทแบบนี้แหละเออแล้วพอถึงเวลาก็เหมือนเราจะต้องแค่นี้เอง ท่านปวดหัวกับเรามาเยอะแล้วเราก็ต้องอดทน อดทนเอา เจอแค่นี้เด็กๆก็ต้องคิดอย่างนี้ว่าถึงจะอยู่กันได้นะพ่อ ใช่ใช ่เราคิดถึงสมัยเด็กๆวัยรุ่นสมัยโอ้โหเราก็พูดไปรู้เรื่องเหมือนกันพอมาตอนนี้เขาก็แบบเดียวกับเราบ้างแล้วก็เบากว่าเราด้วยนะก็ยังไงเราก็ต้องทนได้ฮะต้องดูแลกันไปนะฮะ ก็ค่อยๆอดทนเอาค่อยๆแก้ไปทีละข้อละข้อ ก็อันนี้ก็ต้องบอกให้ลูกๆหลายคนให้ได้รับทราบบ้างเพราะบางทีโอ้โหพออยู่กับพ่อแม่แล้วอู้ทำไมพ่อแม่ฉันดื้อจังต้องไปถามคุณสมัยก่อนคุณเป็นเด็กกระจองงอแงเนี่ยก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันตอนออกมาอูแวะก็พูดไม่รู้เรื่องพ่อแม่ก็ต้องดูแลนะก็คิดถึงตอนนั้นละกันนะครับครับมาดูประเด็นต่อไปบ้างครับประเด็นนี้แบบปัญหาเรื่องของสมัยก่อนเนี่ยเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยก็มีอารมณ์อย่างนึงนะก็บอกฝ่ายหญิงแหละบอกว่าโอ้โหจะรักกันจนตายเลยล่ะครับแต่วันดีคืนดีปรากฏว่าไปศึกษาธรรมะเยอะขึ้นสำหรับผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ซึ้งในรสพระธรรมก็ได้เห็นโทษของกามโทษของกิเลสแหละก็ตั้งใจเหลือเกินบอกโอ้โหพออ่านแล้วซึ้งในรสพระธรรมก็จะออกบวชตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์แล้วครับปัญหาก็คือว่าหากผมเนี่ยเคยไปสัญญากับผู้หญิงคนนี้เอาไว้แล้วสัญญิงสัญญาไปไว้ว่าผมจะรักเธอจนตายแล้วถ้าเกิดผมไปออกบวชหรือว่าไปประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยผมจะผิดศีลข้อหามุสาวาทาไหมครับ เคสนี้ก็เหมือนกับมีลูกศิษย์ของพระอาจารย์อยู่ครอบครัวหนึ่งเหมือนกันนะ ครับ ว่าสามีภรรยาแต่งงานกันตอนแต่งงานใหม่ๆก็โอ้ดีรักกันมากต่างๆชีวิตคู่ก็โอเคไม่ปัญหาทีนี้พอมาฝ่ายภรรยาเนี่ยก็มาเริ่มศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆจิตใจที่จะน้อมไปในทางกามเนี่ยก็ลดลง ครับ ทีนี้สามีเขาก็จะชวนไปทำกิจกรรมที่คนคู่ก็จะทำกันเช่นไปกินไปดื่มอะไรเงี้ยภรรยาก็ไม่ค่อยอยากไปมันก็จะมาเข้าข่ายในเคสนี้พอดีนะคุณสมบุญว่า ครับ ในกรณีแบบเนี้ยเราจะทำยังไงเอากลับมาสิ่งที่ปัญหาคุณสมบูรณ์ก่อนที่ว่าผู้ชายอันนี้ก็ต้องถามก่อนว่าคือเขาแต่งงานกันหรือยังจารีตเป็นแบบไหน อย่าง แสดงว่าถ้ายังเนี่ยมันยังไม่ผิดจารีตในความที่ว่าแต่งงานกันแล้วจะเลิกถ้าแต่งงานกันแล้วจะเลิกเนี่ยมันก็ต้องรอกันดีๆทีนี้ถ้ายังไม่แต่งงานกันก็คือยังไม่ได้มีอะไรมาผูกมัดยังไม่ได้มีจารีตในข้ออะไรที่จะผิดพลาดไปเพราะนั้นในข้อนี้มันไม่มีปัญหาแล้วถามว่ามันผิดมุสาวาทไหมก็คือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปคุณสมบุญเงื่อนไขสัญญาก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามอย่างสมมติว่าสัญญาเราเซ็นสัญญากับธนาคารหรือกับอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขของสัญญาเนาะว่าสัญญาเนี่ยยาวนานเท่าไหร่หรือในเงื่อนไขแบบไหนประกันเขาจะจ่ายเนี่ยเขาก็ไม่จ่ายในกระบวนการของภัยธรรมชาติหรือเขาเรียกว่าอะไรผู้ก่อการร้ายอย่างเงี้ยนะเป็นต้นเขาจะมีเงื่อนไขของเขาใช่ใช่มีเงื่อนไขในการให้บริการเช่นเดียวกันคือถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปไอ้คำมั่นสัญญาเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามอันนี้ธรรมดา ครับ สิ่งที่เราต้องคิดในข้อนี้เราย้อนกลับมาดูประเด็นของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่อยู่ที่ว่าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยโอ้ยเราดูแต่งงานกันมาตั้งนานนะคุณสมบุญหมายถึงเจ้าชายสิทธัตถะนะคำหวานคำพูดอะไรต่างๆต้องมีแน่นอนดีจะบอกกับพระนางพิมพาเนาะว่าฉันรักเธอคนเดียวต่างๆนั่นนี่แต่พอเห็นเทวทูตนั่นคือเด็กที่เกิดมาใหม่ปุ๊บความคิดเปลี่ยนโอ้ความสุขที่เกิดจากทางกามเนี่ยเห็นคุณค่าเนี่ยลดลงเห็นภัยความสุขที่เกิดจากทางกามเนี่ยมากขึ้นในภายนั้นแต่ว่าเมื่อบางที2 3ปีก่อนเนี่ยโอ้ยังแบบชุ่มชื่นเต็มที่ยินดีในความสุขทางกามแต่พอมาผ่านมาปี2ปีโอ้เห็นความสุขในทางกามเนี่ยเห็นค่ามันเนี่ยลดลงเห็นภัยเนี่ยมากขึ้นโอเคนี่คือความที่จิตของเราเนี่ยละเอียดลงความที่จิตของเราเนี่ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าในกรณีของคุณวัยรุ่นท่านนี้พอคุณศึกษาธรรมะปุ๊บเอาคุณเห็นคุณของความสุขที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามหลีกออกจากกามเห็นภัยในความสุขทางกามมากขึ้นกรณีของคู่สามีภรรยาที่พระอาจารย์ยกขึ้นมาเมื่อสักครู่ภรรยาก็เห็นภัยใน ความสุขทางกามมากขึ้น ครับ เห็นคุณในความสุขที่เกิดจากในภายในมากขึ้นทำให้จิตใจเนี่ยเขาจะโน้มน้อมมาในทางนี้ถามว่าเอาแล้วถ้าอย่างนี้คุณผิดศีลไหมผิดศีลไหมในคำตอบข้อนี้นะก็จะบอกให้ได้ว่า ครับ คุณไม่ผิดศีลอยู่แล้วเนาะเพราะว่าผิดศีลเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินบอกได้ยินถ้าจะผิดศีลนะก็คือเคสที่ว่าตอนนั้นคุณไม่ได้รักเขาคนเดียวแต่คุณบอกฉันรักเธอคนเดียวอันนี้ผิดศีลแต่ว่าถ้าตอนนั้นคุณพูดว่าฉันรักคุณคนเดียวเลยนะทั้งโลกนี้มีแต่เธอแล้วก็จะอยู่กับเธอจนวันตายตอนนั้น ซึ่งเป็นความรู้สึกจริง จริงจริงใช่ใช่ใช่ก็อันนั้นคือไม่ผิดศีลอยู่แล้วเพราะวันนั้นคุณพูดไปคุณหมายถึงจริงจริงทีนี้พอเวลาผ่านมาไอ้ความที่เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆมากขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้อ๋ออันนี้เราเข้าใจผิดพอเราเข้าใจผิดเราก็ปรับวิธีที่ผิดนั่นแหละให้มันถูกไงแล้วถามว่าสมมติเราเมื่อก่อนอาจจะไปโค้กกับโจรอย่างเงี้ยนะสมมตินะแล้วเราก็เลยตกลงกับโจรว่าเออเนี่ยฉันจะไปปล้นกับเธอนะโอเคแล้วพอต่อมาเนี่ยคิดได้เพื่อนมาเตือนหรือพ่อมาเตือนเออลูกอย่าไปปล้นเลยเออฉันไม่ไปปล้นแล้วล่ะยกเลิกมันก็จะมาหาว่าเอ้ยคุณโกหกเขาเนี่ยหนึ่งเอาไห ม เอาความดีมาล่อให้เราทำชั่ว ครับ อันนี้นะเอาความชั่วมาล่อให้เราไม่ทำดีฟังให้ดีนะคือหมายความไงเนี่ยเอาความชั่วไงว่าคุณจะผิดศีลมาล่อให้เราอย่าทำดีนะก็คืออย่าไปปฏิบัติธรรมอย่าไปบวชเพราะบวชนี่มันดีกว่าอยู่แล้วแต่ให้คุณเสพกามมากๆทำชั่วไงให้คุณทำดีน้อยๆโดยเอาความดีน้อยเนี่ยนะมาล่อคืออะไรไม่ผิดมูสาการไม่มูสาเป็นความดีใช่ไหมเอาความดีนิดหน่อยก็เนี่ยแหละมาล่อไม่ให้ทำความดีมากๆทั้งที่นั้นไม่ใช่ว่าฝ่ายนู้นนะคุณสมบัติแต่ตัวเราเนี่ยแหละในจิตใจของเราเนี่ยแหละมันมีมารอยู่มันมีมารนี่คือไอ้ความคิดข้อนี้มันจะทำให้เรารู้สึกผิดเพราะกิเลสมันจะเอาเราสองทางเสมอหนึ่งทางแรกให้เราลุ่มหลงไปในทางกามโอ้แต่งานก็ใหม่ๆโอ้โหแบบว่าหวานชื่นรักกันดีมากหรือว่าคบกันใหม่ๆในสมัยเป็นวัยรุ่นทุกอย่างแบบว่าโลกทั้งใบมีเธอคนเดียวหวานชื่นดีมากใช่ปะนี่คือกิเลสมันเอาแล้วดอกที่หนึ่งพอช็อตที่สองเอ้ยมันไม่ถูกเนี่ยฉันจะหนีมาแล้วฉันจะไม่เอาละเรื่องนี้ฉันจะไปบวชบ้างฉันจะไปปฏิบัติธรรมบ้างอย่างนี้นะมันก็มาทำให้เรารู้สึกผิดว่าเฮ้ยมันไม่ดีหรอกแล้วคุณจะทิ้งเขาหรอแล้วคุณจะอยู่ยังไงมันผิดสัญญาหรือเปล่านั่นนี่ความคิดนี้ไม่รู้มาจากไหนนี่แหละกิเลสไงมันเอาเราดอกที่สองไม่ให้เราไปทำความดีเอาความดีนิดหน่อยมาล่อให้เราไม่ได้ไปทำความดีมากๆห้ามเราจากการทำความดีนั้นนี่อันตรายมากเราต้องทันมันข้อนี้ต้องอาศัยปัญญาในการใคร่ครวญปัญญาที่เราต้องใคร่ครวญพระพุทธเจ้าใคร่ครวญเป็น2แนวทางเนาะโดยดูแบ่งความสุขเนี่ยเป็น2อย่างคือความสุขที่เป็นไปในทางการปฏิบัติแล้วก็เบียนหมายความว่าไงหมายความว่าบางคนฆ่าสัตว์ก็มีความสุขเช่นพวกไปตกปลาพวกไปฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเนาะไปฮันติ้งไปล่าสัตว์แบบนี้หรือว่าดึงหูหมาทำร้ายสัตว์แล้วก็มีความสุขอันนี้คือความสุขที่เกิดจากทางพยาบาททางเบียดเบียนส่วนความสุขที่เกิดจากทางกามนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นในแนวต่างนั้นส่วนอีกความสุขหนึ่งก็คือความสุขที่หลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนแบ่งเป็นสองส่วนแล้วให้เห็นโทษในความสุขที่เกิดจากทางกามเป็นต้นนั้นแล้วก็ให้เห็นคุณในความสุขที่เกิดจากการหลีกออกจากกามนั้นให้มากๆความสุขที่เกิดจากกามเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกลัวไม่ควรทำให้มากไม่ควรเจริญแต่ความสุขที่เกิดจากการหลีกออกจากกามเป็นสิ่งที่ควรเจริญควรทำให้มากไม่ควรกลัวไม่ควรกลัวเพราะนั้นถ้าเรามีความสุขจากทางกามมากอยู่เนี่ยคุณต้องลดคุณต้องกลัวคุณต้องเลิกคุณต้องอย่าเห็นคุณมันเพราะนั้นเราจะลดแล้วเนี่ยก็คือมาถูกทางแล้วไงใครกลัวแล้วมาถูกทางแล้วไงทีนี้ไอ้สิ่งจะขวางอยู่ก็คือกิเลสในใจเรานั่นเองที่จะให้เรารู้สึกผิดนั่นนี่นั่นคือกิเลสที่มันจะมาเอาเราทางนี้ด้วยสองทางเสมอเราต้องใช้ปัญญาเราใช้ปัญญาเราจะตัดข้อนี้ข้ามความข้ออ้างหรือไอ้ปัญหาข้อนี้ไปได้ด้วยปัญญานั่นเองเจนบอล ครับแล้วครับนี่ก็ จะต้องมีสติสัมปชัญญะในทุกๆเรื่องแล้วก็เรื่องของการที่จะละเรื่องเกี่ยวกับกามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมพระอาจารย์แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเจตนาคือณวันนั้นตอนนั้นเนี่ยถ้าเจตนาเราเนี่ยคือมีเจตนาอันบริสุทธิ์แล้วก็พูดโดยที่ไม่มีการบิดเบือนพูดโดยที่จากใจของเราเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่มุสาวาจาแต่ว่าการที่ไม่ได้ทำไปตามคำมั่นสัญญาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ถามว่าผิดมุสาวาจาไหมอันนี้ไม่ผิดนะครับ แล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่ต้องการจะเพิ่มเติมคือว่าอย่างคนที่รักกันแบบชายหนุ่มหญิงสาว ครับ คือความรักของเขาเนี่ยก็จะต้องเจือด้วยความที่บอกว่าต้องการให้ฝ่ายนู้นเนี่ยเป็นแบบใดแบบหนึ่งหรือว่าต้องตอบสนองแบบนี้ต้องทำอันนี้นั่นคือความรักชนิดที่แบบว่ายังต้องการสิ่งตอบแทนเขาเรียกว่ายังมีเงื่อนไขมีคอนดิชันเช่นว่าฉันรักเธอนะเธอต้องรักฉันตอบฉันทำอย่างนี้ให้เธอนะเธอต้องทำอย่างนี้ให้ฉันตอบไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าชายหนุ่มหญิงสาวเป็นแฟนกันก็ตามทีนี้ถ้าหัวใจเราดีขึ้นสูงขึ้นเนี่ยความรักของเราเนี่ยมันจะละเอียดลงหมายว่าสิ่งที่จะเจือด้วยกามเนี่ยมันจะลดลงเป็นความรักที่บริสุทธิ์นั่นคือถ้าสมมติว่าเราจิตใจเราน้อมมาในทางธรรมะอะไรเงี้ยแล้วเป็นต้นเนี่ยหลีกออกจากกามแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้แบบรู้สึกรังเกียจเขาด้วยซ้ำหรือไม่เราจะรักบุคคลนั้นเช่นฝ่ายชายเนี่ยก็จะแบบไม่ได้เกลียดผู้หญิงคนนั้นเอ้ยแต่ว่าจะทำไงน้อให้เขาแบบว่ามีความสุขที่ยิ่งไปกว่านี ้ครับ ควรจะชักชวนเขามาในแนวทางธรรมะด้วยซ้ำเพื่อที่จะมาหาความสุขที่ยิ่งเหนือดีขึ้นไปกว่าความสุขทางกามฝ่ายภรรยาที่มาปฏิบัติธรรมก็สามารถชักชวนสามีเนี่ยให้มาเห็นความสุขชนิดที่มันเหนือดีกว่าความสุขจากการไปแบบเสพกามหรือหาความสุขทางตาทางหูแต่ว่าความสุขจากในไปไหนความรักของทั้งสองคนเนี่ยจะบริสุทธิ์ไปด้วยกันได้เนี่ยถึงจะชักชวนกันไปในทางดีได้นั่นเอง ครับเอาละครับมาดูเรื่องของการทำงานกันบ้างนะครับการทำงานทุกวันนี้ก็จะเจอคนหลากหลายรูปแบบละครับถ้าไปเจอคนที่เขาเห็นแก่ตัวขวางโลกแต่ต้องอยู่กับเขาด้วยเนี่ยเราควรที่จะต้องปรับตัวยังไงดีครับใช้ธรรมะข้อไหนดีครับ โอเคท่านว่าไว้งี้บอกว่าจะเอาชนะคนตระหนี่เราด้วยกันให้จะเอาชนะคนพูดพล่อยๆด้วยคำจริงจะเอาชนะคนโกรธด้วยความเมตตาโอเคนะด้วยความรักความเมตตาคือถ้าเขาขวางโลกประเด็นคือตรงนี้นะคุณสมบัติว่าถ้าเขาขวางโลกเห็นแก่ตัวแล้วเรายิ่งจะขวางโลกต่ออีกยิ่งจะเห็นแก่ตัวต่อไปอีกเนี่ยคุณจะเอาชนะเขาไม่ได้มันมีแต่จะอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้น ครับ แต่ถ้าเราเจอเขานะถ้าเราเจอคนแบบนี้ยิ่งจะเอาทั้งนั้นมันขี้เหนียวหรือมันเห็นแก่ตัวฉันยิ่งต้องทำมันเพิ่มขึ้นอันนี้คุณอย่าไปทำอย่างนั้นเรายิ่งจะกลายเป็นคนชั่วตามเขาไปด้วยไงเข้าใจไหมแต่สิ่งที่เราควรทำก็คือให้เลยถ้าเขาเห็นแก่ตัวให้ถ้าเขาขวางโลกตามอย่าไปขวางด้วยข้อนี้จิตใจของเราเนี่ยหนึ่งมันสองเด้งมันสองประสงค์ก็คือตัวเราเนี่ยไม่ได้ตกไปอยู่ในความชั่วสองด้วยความดีของเราที่มีเพราะคนหนึ่งเขาเห็นเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้เขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าคนเราเนี่ยมันไดนามิกมันไม่ได้ว่าชั่วแล้วชั่วเลยหรือเป็นคนแบบนี้ต้องเป็นคนแบบนี้ไปตลอดเลยกับทุกคนมันก็ไม่แน่เขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้ด้วยความดีของเราจิตใจเรามีเมตตามีอยู่เบิกขาพอเขาเห็นเราปุ๊บจิตใจที่เขาจะแบบขวางโลกมากขึ้นมันก็จะขวางลดลงที่เขาจะเห็นแก่ตัวมากขึ้นเขาก็จะเห็นแก่ตัวลดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฮ้ยทำไมคุณทำดีอย่างนี้ได้จิตใจมันจะอ่อนลงทันทีไงสมมติถ้าเปรียบเทียบนะคุณสมบูรณ์เช่นมาเราเห็นคนทำไม่ดีเนี่ยเราก็รู้สึกเครื่องในจิตใจของเราอยู่แล้วโอเคป่ะแต่พอเราเห็นคนทำดีปุ๊บจิตใจเราจะนุ่มนวลลงทันทีนี่มันเป็นอย่างนี้นะซึ่งวิธีการนี้พระพุทธเจ้าเอาชนะยักษ์ที่ชื่อว่าอรวกะยักษ์มาอรวกะยักษ์เนี่ยหุ้ยกระด้างมากหยาบมากแล้วก็แบบว่าจะเอาชนะพูดจาด่าทอนั่นนี่เอ้าก็เลยมาบอกพระพุทธเจ้าสมณะท่านจงออกมาสมณะท่านจงเข้าไปคือสั่งให้พระพุทธเจ้าออกให้เข้าออกให้เข้า ครับ ถ้าพระพุทธเจ้าบอกไม่ทำปุ๊บมันก็จะเคืองละเคืองปุ๊บเขาก็ยิ่งจะแบบจะโมโหขึ้นไปอีกอยากเนี่ยนะท่านก็ทำไงก็เดินออกมาเดินออกมาแล้วให้เข้าอีกก่อนค่ะเข้าไปยักษ์ก็มาคิดในใจว่าเออสมณะนี้บอกง่ายจัง ปุ๊บแค่นี้คุณสมบูรณ์จิตเขาอ่อนลงนิดหนึ่งทันที ครับ ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนแบบนี้เนี่ยจุดไหนที่เขาคิดว่าเขาจะทำให้เราโกรธเรายิ้มเรานิ่งเรามีเมตตาปุ๊บเนี่ยเขาจะอึ้งขึ้นทันทีอย่างน้อยนะอาจจะไม่เห็นทางกายไม่เห็นทางวาจาแต่ว่าในจิตใจจะคิดว่าโอ้ไม่ควรแฮเออ ครับ เขาจะนุ่มนวลลงทันทีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็จะค่อยแก้ไปได้นะ ครับ เอาชนะแบบนี้เอาชนะแบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะแก้ไขก็คืออย่าเห็นแก่ตัวอย่าขวางโลกให้มีเมตตาให้แบ่งปันไหนได้ให้ก็ให้ไหนให้ไม่ได้ก็เฉยแต่ไม่ด่าไม่ว่าอย่างเงี้ยนะจุดไหนจังหวะไหนพอเบาได้ก็ค่อยบอกนี่เราก็จะค่อยแบบเอาชนะไปได้เอาชนะแบบนี ้ครับโอ้ถ้าเจอคนโกรธเราก็ต้องนิ่งมีเมตตาพูดได้ง่ายก็คือทำในสิ่งตรงข้ามกับที่เขาทำกับเราเขาทำไม่ดีกับเราเราทำดีกับเขาและสิ่งที่จะสะท้อนกลับมาหาเราวันหนึ่งก็จะดีขึ้นเองนะฮะแต ่ ทำยากเหมือนกันพระอาจารย์ถ้าจะทำปฏิบัติเราเจอทั้งโอ้โหไอ้คนมายั่วยุคนมาพูดด่าทอแบบนี้นะบางทีมันก็ปฏิบัติยากนะครับ ยากง่ายเนี่ยมันมีเทคนิคคุณสมพล ยังไง คือถ้าบอกว่าเราไม่เห็นโทษของสิ่งที่ทำง่ายๆเนี่ยนะเราก็จะทำเสมอทำง่ายๆไปแต่เราถ้าไม่เห็นคุณของสิ่งที่ทำยากๆเนี่ยเราจะไม่ทำสิ่งที่แย่ๆมันจะทำไปทำไมเอาง่ายๆก่อนดีป่ะสมมติเขาด่ามาเราก็ด่าตอบเอาง่าย ๆครับ โอเคใช่ไหมเขาเห็นแก่ตัวมาเราก็เห็นแก่ตัวตอบก็ง่ายๆดีหนามยอกเอาหนามบ่มอย่างนี้นะความง่ายข้อนี้ประเด็นก็คือว่าคุณจะผูกเวรไม่มีทางที่แบบว่าบ้านสมมติพื้นบ้านเรามันสกปรกคุณก็ปัสสาวะใส่เอาอุจจาระเข้าไปใส่แล้วหวังให้มันสะอาดมากขึ้นนะคือมันไม่ได้ไงคือมันผิดหลักยิ่งจะผูกเวรมากขึ้นโอเคนะสมมติมีคนแบบนี้คนหนึ่งในที่ทำงานนี่ก็แย่พอแรงแล้วใช่ไหมยังคูณสองอีกอันเนี่ยใช่ไหมหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกไว้สมมติมีคนมีสุนัขเห่าใช่ไหมคือหมายความว่าถ้าเราเขาด่าเราเราด่าตอบก็คือเพิ่มคนเห่าเพิ่มอีกปากหนึ่งไงใช่ไหมเพราะถ้าเราทำชั่วไปด้วยมันก็จะกลายเป็นการผูกเวรชั่วเนี่ยเกิดขึ้นเราที่หนึ่งแล้วนะนี่คือเด้งที่หนึ่งเด้งที่สองก็คือเขาเนี่ยจะมีอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นด้วยและเด้งที่สามคือมันจะผูกเวรกันด้วยด้วยอกุศลที่เขามีด้วยอกุศลที่เรามีมันก็จะผูกกันทันทีเพราะอกุศลมันเข้ากันได้กับอกุศลเข้ากันแบบผูกกันโอ้ยโทษสามเท่าโอ้จะไหวอะเนี่ยถ้าคุณเห็นโทษของสิ่งที่ทำง่ายๆเนี่ยคุณจะไม่ทำแต่ปีกถ้าเราเห็นคุณของสิ่งที่ทำได้ยากเราทำสิ่งที่ทำได้ยากให้สิ่งที่ให้ได้ยากเนี่ยโอ้คนแบบนี้นี่คือเป็นสัตบุรุษเป็นคนดีเราสามารถที่จะเอาชนะคือถ้าอะไรมันง่ายๆแล้วคุณสมผลสิ่งนั้นไม่มีค่าแต่ถ้าอะไรได้มายากๆเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวมันเองเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วเนี่ยจะได้มาง่ายๆเนี่ยมันไม่มีแต่ความสุขเป็นสิ่งที่มาได้โดยยากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรที่ได้ด้วยความยากได้ด้วยความลำบากเนี่ยมันนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำคุณค่าของมันมีตัวอย่างอากาศทุกวันเนี้ยสุขภาพร่างกายเนี่ยก่อนหน้านี้เราอาจจะยังไม่เคยเห็นคุณค่าของมันใช่ไหมแต่พอทุกวันเนี้ยคุณสมบัติลองคิดดูสุขภาพร่างกายเนี่ยโอ้เราเห็นเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเนาะหรือแม้แต่เรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอาจจะกินทิ้งกินกว้างกินฟุ่มเฟือยต่างๆนั่นนี่โอ้ทุกวันนี้พออาหารเริ่มขาดแคลนเรื่องปากท้องหายากเห็นคุณค่าของมันขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันได้มาโดยยากสิ่งอะไรที่มันได้มายากเนี่ยมันมีคุณค่าเสมอความดีเนี่ยมันทำได้ยากให้ทำเลยแล้วมันจะดีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับเราเรานึกมาภายหลังปุ๊บเนี่ยนะโอ้นี่มีคุณค่ามากนี่คือเด้งที่หนึ่งเกิดกับตัวเราเด้งที่สองก็คือว่าในที่ทำงานเนี่ยบรรยากาศจะดีขึ้นแน่นอนเนาะบรรยากาศจะดีขึ้นแน่นอนแล้วข้อที่สามก็คือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีด้วยเพิ่มอีกนะแทนที่เราจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นคนหนึ่งใช่ปะเว้ยแต่เรามีมิตรเพิ่มขึ้นคนหนึ่งมันดีกว่าสมมติถ้าเราด่าตอบใช่ป่ะเราได้ศัตรูเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งศัตรูร้ายด้วยแต่ถ้าเราดีตอบปุ๊บเอ้ยบางทีเราได้เพื่อนเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งดีกว่าเห็นคุณในสิ่งที่ทำได้ยากสิ่งนั้นกลายเป็นไม่ยากไปคือยากมันยากอยู่แล้วแต่ว่าความเพียรที่เราตั้งไว้มันจะมี ในการที่เราจะทำได้เราก็ค่อยปรับเอาคุณบุญค่อยปรับเอาในกรณี ครับครับแล้วก็เหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยโอ้เรารู้สึกไม่ดีด้วยแต่ว่ามีจิตของเราเนี่ยคิดแวบหนึ่งจะเล่นหรือจะจริงก็ไม่ทราบบอกโอ้โหไอ้คนนี้เนี่ยแหมมันน่าจะตกบันไดหัวที่หัวฟาดหรือมันน่าจะไปตายซะเลยอะไรแบบนี้คิดแบบนี้นี่แหมจะบาปไหมครับ คิดใช่ไหมยังไม่ได้พูดเนาะ คิดยังไม่ได้คิดก่อนไม่ได้พูด คิดยังไม่ได้พูดแล้วก็ยังไม่ได้ทำก็คือเราต้องแบ่งไปสามแบ่งไปสามโดเมน คร ับ โดเมนเป็นสามระดับขั้นนั่นก็คือกายวาจาใจเรากายวาจาใจบางทีวะใจเนี่ยเรายังคุมไม่ได้ใช่ไหมเขาร้ายมาบางทีมันฮึดนิดหนึ่งอย่างนี้นะมีแบบว่าปึ๊ดนิดหนึ่งแต่ว่าเออยังไม่ด่ามันตอบนะอยู่วาจาคุณคุมได้ยังไม่ลงมือลงไม้นะยังไม่ทุบตีนะกายคุณคุมได้อันนี้คือคุณคุมกายคุณคุมวาจาได้แต่คุมใจยังไม่ได้เราต้องแบ่งเป็นสามระดับแล้วถามว่าไอ้ใจที่คุมไม่ได้นั้นบาปไหมบาปอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอย่างน้อยบาปมันยังไม่มากล้นออกไปจนถึงวาจาไงเพราะคุณยังคุมวาจาได้บาปที่มีอยู่ในใจเนี่ยมันยังไม่มากล้นออกไปจนถึงใจเอากายไงเพราะคุณยังคุมกายได้มีอยู่เราจะคุมได้ไงคุมด้วยสติคือการที่เรารู้จักคุมกายคุมวาจาได้คุณสมบัติคือเรามีสติแล้วนะบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยใจฉันต้องไม่คิดไม่ดีเขาเลยถึงจะค่อยมีสติไม่ใช่ไม่จริงคือคนที่ไม่มีสติจริงๆเนี่ยเอาอะไรมาลอกก็สายเลยเอาอะไรมากวนก็ทำร้ายเลยนั่นคือแบบว่าสตินี่หลุดทั้งทางกายวาจาใจแต่ว่าบางทีเราคุมกายคุมวาจาได้เฮ้ยของคนนั้นฉันอยากได้แต่ฉันไม่ได้ขโมยคนนี้มันกวนเบื้องล่างมากเหลือเกินจะเอาศอกใส่มันเออไม่ทำหรอกมันเป็นอันตรายอ่ะคุณคุมกายคุณคุมวาจาได้วันนี้คือมีสติแล้วเป็นคนดีแล้วว่ารักษาศีลได้แล้วคือถ้าเราเปรียบเทียบกับแบบอาจจะก็หรือคนที่แบบไม่รู้จักควบคุมอารมณ์คำว่าไม่รู้จักควบคุมอารมณ์นี่คือปล่อยให้มันออกมาทางวาจาด้วยทางกายด้วยนะถ้าคนประเภทนั้นเนี่ยโอ้ยผิดศีลก่อคดีความเป็นอาชญากรนั่นนี่อันนี้คือเขาเรียกว่าต่ำยิ่งกว่ามนุษย์หมายความว่าเป็นระดับสัตว์เดรัจฉานโดยที่ว่าไปตามอารมณ์อย่างเดียวไม่ได้สนใจว่านี่จะอาหารของใครก็แย่งเลยไม่สนใจว่านี่จะเป็นตัวเมียของใครก็จัดการเลยอย่างนี้นะอันนี้เพราะว่าไปตามอารมณ์ที่ออกมาล้นจนกระทั่งถึงกายวาจานี่คือเป็นแบ บ จิตใจของสัตว์เดรัจฉานในร่างมนุษย์อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยคือคุณรักษาศีลได้เอ้ยรู้ว่านี้ของมีเจ้าของคุณอย่าไปเอารู้ว่านี้ภรรยามีสามีคุณอย่าไปล่วงเกินรู้ว่านี้เป็นคำไม่ดีคุณอย่าพูดกายวาจาคุณควบคุมได้อันนี้คือเป็นมนุษย์เป็นคนทีนี้สูงขึ้นไปอีกจะให้เป็นคนเหนือคนเนี่ยคือในจิตใจเนี่ยคุณควบคุมหรือคอนโทรลหรือว่าบังคับมันได้ไหมอันนี้คือคุณมีสติทางกายวาจาแล้วนะเราก็มาเพิ่มสติทางใจขึ้นมาเราให้บอกว่าค่อยๆฝึกเอาค่อยๆฝึกเอากระบวนการก็เริ่มจากสิ่งที่เรามีนี่แหละแล้วก็ฟังธรรมะบ้างหรือว่ารู้จักปริมาณในการบริโภคบ้างคบเพื่อนดีบ้างนึกถึงธรรมะอะไรที่มันจะเป็นปัญญาเป็นสมาธิเราก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเวลามีคนทำให้เราไม่ดีเราก็แบบไม่ได้โกรธจี้จัดคืออาจจะเคืองๆนิดหน่อยอาจจะมีปฏิฆะบ้างอันนี้ก็ถือว่าสติคุณก็มีกำลังมากขึ้นอย่างเงี้ยนะก็จะค่อยพัฒนาไปได้จากชุดนี้เช่นพัน ครับแล้วถ้าเกิดในกรณีที่ในเรื่องของการทำงานเนี่ยหรือใช้ชีวิตประจำวันพระอาจารย์ครับบางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องพูดในสิ่งที่พูดโกหกก็แล้วกันเพราะความจำเป็นคือพูดความจริงแล้วเนี่ยโอ้โหมันทะเลาะกันแน่นะครับมีผลร้ายเกิดในองค์กรแน่ครับเช่นคนนึงบอกว่าเนี่ยได้ยินไหมเขาคนเนี้ยด่าฉันอยู่เนี่ยไปฟังมาสิแล้วปรากฏเราไปฟังปุ๊บโอ้เขาด่าจริงนี่หว่า ไอ้ครั้นเราจะเอาไอ้เรื่องที่มันเป็นความจริงบอกเขาด่าเธอเจ็บแสบเขาด่าเธออย่างนี้เลยนะไปพูดเนี่ยทะเลาะกันแน่นอนหรือไปดูมาสิว่าคนนี้เนี่ยเขาไปสมัครตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้แข่งกับฉันไหมพอเราไปรู้มาปรากฏสมัครจริงนะแล้วจะไอ้คันจะไปบอกเดี๋ยวก็มีปัญหากันอีกเดี๋ยวเขาก็ตีกันอีกแบบนี้คือรู้ความจริงอันเป็นสิ่งที่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยทะเลาะกันแน่เกิดผลร้ายแน่จะทำยังไงดีคือโกหก โกหกไปเนี่ยเพราะความจําเป็นเนี่ยบอกไม่รู้ไม่เห็นอะไรแบบนี้เนี่ยบาปมั้ยฮะ โอเคก็อันนี้ต้องแยกเป็นส่วนๆเพราะว่าวาจาเนี่ยมีลักษณะอยู่4แบบเนาะ ครับ ที่คุณชมพลพูดเมื่อสักครู่นี่จะเป็นลักษณะของวาจาที่ยุยงให้แตกกันคําว่ายุยงให้แตกกันเนี่ยหมายถึงว่าคือถ้าเรานําความข้างโน้นมาบอกข้างนี้แล้วถ้าข้างนี้รู้ปุ๊บเขาจะแตกจากอันโน้นนี่คือแบบนี้เป๊ะเลยนะเช่นว่าให้เราไปฟังฝั่งนู้นใช่ไหมว่าเขาด่าว่าไงแล้วเรามาบอกฝั่งนี้ว่าเขาด่าว่างี้โอ้ยเขาจะโกรธกันมากก็จะแตกกันทันทีเนี่ยหรือที่มีแตกแล้วอยู่แล้วยิ่งจะแตกมากขึ้นนี่โอ้อันนี้วาจาแบบนั้นเนี่ยนั่นแหละคือวาจาส่อเสียดคือพูดยุยงให้แตกกันภาษาอีกภาษาหนึ่งเขาใช้คำว่าสับส่อเราสับส่อคือถ้าเราพูดด้วยเจตนาแบบนั้นนะว่าพูดแล้วปุ๊บนี่เขาจะโกรธเลยเรารู้เลยแล้วด้วยเจตนาว่าจะให้เขาโกรธเนี่ยการพูดนั้นเนี่ยจะเข้าข่ายเป็นวาจาที่ยุยงให้แตกกันหรือในทางตรงข้ามก็จริงว่าถ้าเรานำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นแล้วข้างโน้นพอเขารู้ปุ๊บเขาจะแตกจากข้างนี้อุ้ยนี่เราจะเข้าข่ายกันพูดวาจาแบบนี้เลยซึ่งถามว่ามันจริงไหมจริงแน่นอนเป็นคำพูดจริงแน่นอนเป็นเกือบมาว่าเป็นไม่ได้พูดเท็จเนี่ยไม่ได้พูดโกหกแต่ถ้าพูดจริงแล้วแตกกันเอาคุณก็ผิดข้อนี้ไงสำหรับเปล่าว่าคือการพูดยุยงให้แตกกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ให้ผิดในข้อสำหรับเปล่าว่าแต่ยังไงเจตนาที่ท่านตั้งไว้ก็คือพูดคำที่ว่าจะสามัคคีกันแต่เป็นคนพอใจในความพร้อมเรียงยินดีในความพร้อมเรียงกล่าวแต่วาจาที่ไม่เกิดความพร้อมเรียงกันแต่ว่างี้เพราะฉะนั้นพูดคำอะไรไปที่จะให้ฝ่ายเนี้ยเขาสามัคคีกับฝ่ายโน้นรอยแตกที่มันแตกกันอยู่เนี่ยมันใกล้กันมามากขึ้นคือลดลงหรือเรื่องราวที่มันมีอยู่ให้มันน้อยลงการพูดวาจาแบบนั้นเนี่ยคือเป็นการพูดวาจาที่ดี ครับ เพราะฉะนั้นอย่างในขณะเดียวกันก็ไม่ควรโกหกด้วยโอเคไหมในขณะเดียวกันก็ไม่ควรโกหกด้วยเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญามากนะคุณสมบัติต้องใช้ปัญญามากต้องใช้ปัญญามากทีนี ้ครับ ถ้าในขณะนั้นพูดปัญญาจะไม่มีทำยังไงคุณได้ข้อหนึ่งคุณก็ต้องเสียข้อหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราคิดดูในข้อนี้นะพระอาจารย์คิดว่าในเคสแบบนี้วาจาที่โกหกเนี่ยแล้วเราจงใจกล่าวไปใช่ไหม ครับ แล้วโกหกเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแต่มาให้คนหนึ่งเขาสามัคคีกัน ครับ มันก็จะเข้าข่ายเป็นลักษณะว่าไวไลน์เช่นกรณีแบบแม่อาจจะป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ถ้าบอกไปมันสุดแน่นอนเราก็บอกไม่เป็นหรอกอย่างเงี้ย ครับ เป็นต้นนะนี่คือไวไลน์ก็จะมีศัพท์แบบนี้ขึ้นมาเอาไวไลน์โอเคเขาจะพูดกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่มาฝึกปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องมีความละเอียดรอบคอบไง คร ับ ใช่ยุเราอาจจะพูดแล้วให้สามัคคีกันแต่ว่าถ้าคำพูดนั้นมันโกหกมันก็ยังมีจุดด่างพร้อยเพราะในเรื่องของศีลเนี่ยท่านก็จึงพูดถึงว่าความด่างความพร้อยความทะลุความขาดมันอาจจะไม่ขาดเลยแต่มันทะลุมันอาจจะไม่ทะลุแต่มันด่างมันพร้อยไหมเราก็แบบว่าค่อยๆปรับค่อยๆคิดค่อยๆหาวิธีการซึ่งนี่ต้องใช้ปัญญาอย่างมากแต่ท่านจึงยกย่องว่าคนไหนก็ตามนี่นะคุณสมบัติที่ว่าสามารถพูดแล้วเนี่ยไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเนี่ยโอ้คนนี้มีปัญญามากหรือว่าปัญญากันตรงนี้ ใช่ อย่างเคสว่าเราพูดแล้วไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฝ่ายโน้นฝ่ายนี้แต่ว่าไอ้วาจาที่เป็นการโกหกเนี่ยมันเบียดเบียนตัวเองก็จะว่าเบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนแหละตัวเองเบียดเบียนตัวเองอยู่เราฉันยอมทำชั่วนะอ่ะมันก็เบียดเบียนตัวเองเพราะนั้นเราต้องคิดว่าจะพูดในลักษณะไหนที่แบบว่าจะไม่ผิดทั้งสองอย่างไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนี่เป็นปัญญาที่ดีมากๆถามว่าจิตใจเราเนี่ยอันนี้ไงมันข้อนี้มันยากไงใช่ไหมก็กลับมาตรงที่ว่ามันไม่ง่ายอยู่แล้วจะทำความดีเนี่ยมันไม่ง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าณเวลานั้นเนี่ยคุณสมบัติจุดที่ว่าเอ้ฉันต้องพูดอะไรสักอย่างหนึ่งออกไปนี่เนี่ยเขาถามคำตอบอยู่เนี่ยปัญญาตรงนั้นเราจะทำให้เกิดขึ้นได้ไหมว่าเอ้ฉันจะพูดคำอะไรที่จะเป็นความสมัครสมานสามัคคีในขณะเดียวกันก็ไม่โกหกเข้าใจไหมจิตใจของเราตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีสมาธิมากต้องมีสติมากต้องอยู่เหนือมากๆซึ่งคนที่เขาแบบว่าสามารถที่จะประสานงานได้แบบทุกฝั่งทุกฝ่ายนะก็เป็นคนที่ต้องมีปัญญาไงต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องรู้ความเหมาะสมต้องรู้จักกาละ แต่มันก็มันรวมกันในจุดที่ว่าจิตใจคุณมีกำลังไหมล่ะ ครับ จิตใจคุณมีกำลังไหมแล้วถ้าบอกว่าพูดต่อหน้าคำหนึ่งพูดรับหลังคำหนึ่งคำวาจานั้นก็ไม่บริสุทธิ์มีความเศร้าหมอง ครับ เราก็ต้องรู้จักที่จะแบบหาข้อมูลตรงนี้ให้ได้แล้วก็แบบด้วยจิตใจที่มีสติมีสัมปชัญญะเรื่องนี้ยากอยู่ก็จริงแต่ว่ามันทำแล้วมันจะดีทั้งสองฝ่าย ครับ องค์กรไหนหรือว่าครอบครัวไหนมีคนแบบนี้เนี่ยโอ้บ้าดีแน่นอนเชิญพัน ครับโอ้หลักธรรมะนี่เหมือนเป็นทฤษฎีนะครับแต่ว่าเรื่องของทางปฏิบัตินี่จะต้องมีกระบวนการมีวิธีการมีศิลปะในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะพระอาจารย ์ใน สม ั ยน ี้ใช่ใช่ จะไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วอันนี้พูดตรงๆคือสมัยก่อนเราฟังธรรมะอ๋อต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทำความดีโอ้ทุกคนรู้ดีหมดแหละรู้ดีรู้ชั่วแต่วิธีการปฏิบัติในโลกทุกวันนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยากจริงๆครับอาจารย์ คือเป็นอย่างนี้สมมติคือธรรมะเนี่ยเหมือนเดิมเนาะจิตใจเราก็เหมือนเดิมตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเหมือนเดิมแต่ว่าที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยคือกระแสของตัณหากระแสของกิเลสทุกวันเนี้ยมันแรงมากขึ้น ครับ โอเคเนาะกระแสของกิเลสเราดูง่ายๆอย่างเช่นว่าถ้าราคาอย่างเงี้ยนะคนหนังสือพิมพ์อ่ะดูที่จะเห็นรูปโป๊เปื่อยอะไรเงี้ยมันมีมากกว่าเมื่อ20ปีก่อน โอ้แล้วก็การเข้าถึงในโลกออนไลน์ม ี มือถือเดียวไปได้หมดแล้วอาจารย์ นั่นน่ะเป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นถามว่ากระแสทุกวันนี้มันพัดแรงขึ้นเนาะคนเราก็เหมือนเดิมนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเดิมไม่ต่างจากเมื่อพันปีที่แล้วเหมือนเดิมแต่ว่ากระแสที่มันพัดแรงมากขึ้นเนี่ยจิตใจเราต้องมีหลักตั้งมั่นอย่างมากแน่นอนสตินี่เป็นเหมือนเสาเกื่อนเสาหลักในสถานการณ์ที่แบบนี้เรายิ่งต้องมีสติให้มากขึ้นเพื่อที่ว่าจะไม่ไหลไปตามกระแสไม่ว่าจะเป็นเฟกนิวส์จะเป็นราคะโทสะโมหะถ้าเราไม่ไหลไปปุ๊บเนี่ยไอ้ปัญญาตรงนี้มันเกิดขึ้นได้เยอะมาก ครับโอ้ทุกวันนี้เราจะศึกษาธรรมะในทางทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้อง คิ ดและนำไปสู่การปฏิบัติน่าจะมีคอร์สแบบนี้นะอาจารย ์ สอนการใช้ชีวิตสอนการปฏิบัติธรรมในโลกทุกวันนี้เนี่ยผมว่าณวันนี้เนี่ยปัญหาของคนที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไม่รู้ดีรู้ชั่วนะครับรู้ดีรู้ชั่วรู้ธรรมะเนี่ยแหละครับแต่โอ้โหการปฏิบัตินี่ต้องใช้ศิลปะในการใช้ชีวิตต้องใช้สติปัญญามากขึ้นมากขึ้นเลยครับแต่ที่สำคัญคือสติฮะสติและสัมปชัญญะนะคร ับ จุดนี้ก็อยากจะได้ฟีดแบ็กจากท่านผู้ฟังแล้วก็คุณชมพลด้วยพอดีนะคือพระอาจารย์เนี่ยกำลังจะทำคอร์สออนไลน์โดยที่แบบเป็นคอร์สสั้นๆอาจจะแบบสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงที่ใส่เรื่องการปฏิบัติเข้าไปด้วยเช่นว่าจะเอาตัวเองออกจากความอิจฉาริษยาได้อย่างไรหรือจะสมาธิเบื้องสูงนี่ก็เป็นอีกคอร์สสำหรับผู้ปฏิบัติหรือเป็นอีกเคสในกรณีที่ว่าถ้าตกอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยจะรักษาจิตอย่างไรหรือเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเราก็จึงอยากจะได้ฟีดแบ็กจากท่านผู้ฟังด้วยว่าคอร์สที่เป็นแบบคอร์สเล็กๆคอร์สย่อยๆพูดถึงปัญหาเฉพาะเรื่องเจาะจงลงไปเนี่ยเช่นวันนี้เราพูดถึงอะไรเจอคนที่มันขวางโลกในที่ทำงานแล้วคุณจะรักษาจิตยังไงอย่างเงี้ยนะเจาะเฉพาะเรื่องนี้ทฤษฎีคุณต้องรู้อะไรตัวอย่างเป็นยังไงเรื่องนานในประเทศเราเป็นยังไงเคสจริงๆเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้น ครับโอ้น่าสนใจ เคสคอร์สอะไรแบบนี้ที่อยากจะได้ฟังกันบ้างนี่อยากจะให้ฟีดแบ็กบ้าง ครับ ก็ไปที่เว็บไซต์เนาะ donhaiso.fm donhaiso.fm จะเป็นที่ที่ว่าสามารถจะฟีดแบคได้หรือว่าจะใส่ฟอร์มใส่อะไรไว้ให้ที่นั่นละกันไปที่เว็บไซต์นี่ก็จะตอบฟีดแบคฟอร์มได ้ครับแล้วก็ถ้าสถานการณ์โควิดสงบลงเมื่อไหร่เนี่ยผู้ฟังทางวิทยุเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องของการตอบคำถามสดๆโดยพระอาจารย์ไพบูลย์ใช่ไหมฮะกับผมเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเวลาหน่อยขอใหอะไรโควิดเนี่ยสงบลงก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปจัดสดที่สวทเพื่อตอบคำถามจากท่านผู้ฟังเนี่ยที่โทรกันเข้ามาแต่ตอนนี้ขอดูก่อนว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับแต่สัญญาไม่มูสาวาจาแล้วสัญญาว่าจะต้องมีแหละจะต้องมีแหละหลังจากที่โควิดสงบนะครับเพ ื ่อท่านผู้ฟังทางบ้านอย่างน้อยเนี่ยก็ได้คุยกันกับพระอาจารย์สักนิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างชีวิตแล้วก็มีคำถามอะไรก็คุยกันนะครับก็เดี๋ยวรอให้โควิดสงบก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจัดรายการที่จะตอบปัญหากับท่านผู้ฟังทางบ้านที่โทรเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์ของสวทนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการธรรมรัปปรุณช่วงของสมการชีวิตในเช้าวันจันทร์หมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพ ระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เชิญพร